בעזרת השם מתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת המנחה, הלכה א'. לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה וכו', ואית בשולחן ערוך דעות שדייקה סמוך למנחה גזרו עיין שם. ונראה לעניות דעתי כי תפילת המנחה היא בחינת התעוררות השינה, כי בכל היום האדם טרוד בעסקיו במשא ומתן שלו, והמשא ומתן הוא בחינת שינה. ועל כן תקנו תפילת המנחה להזכיר את האדם שיזכור בהשם יתברך ויתעורר משנתו, היינו מהמשא ומתן שהוא בחינת שינה. ועל כן תפילת המנחה היא בחינת ראש השנה, כי ראש השנה היא בחינת התעוררות השינה שהוא המשא ומתן, כמו שכתב רבנו זל כל זה במאמר אשרי העם עיין שם. כי יצחק תיקן תפילת המנחה וראש השנה הוא פחד יצחק. ועל כן נקראת תפילת המנחה התפילה על שם המנחה, כי מנחה היא קורבן עני שהוא בחינת דינים, כי אז דינים שורים בחינת ראש השנה בחינת פחד יצחק. וזה שאמרו אבותינו זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שכן אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. כי בקשת ותפילת אליהו היה שהיה רוצה לגלות האמונה בעולם, לידע כי השם הוא האלוקים כמו שמבואר שם. ועל כן לא נענה אלא בתפילת המנחה, כי מנחה מועיל לאמונה, על פי מה שמבואר לאל שמנחה היא בחינת תוארות השינה, ועל ידי זה נתחדש האמונה כמו שכתב רבנו שם. בשעת המשא ומתן הנשמה באה בתוך האמונה, בחינת משא ומתן באמונה, ונתחדשה שם. ואחר כך, כשנתעוררים מהשינה, נתחדש המוח באמונה יתרה. נמצא שמנחה שבחינת תוארות השינה על ידי זה זוכין לאמונה כנ"ל. ועל כן אליהו זכה אז לגלות אמונה בעולם, כמו שכתוב שם, השם הוא האלוקים. ומחמת שהאמונה היא בחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה וכו', והחיצונים יונקים ממנה, על כן צריך להיזהר בה מאוד, כי צריך זהירות והתגברות שלא יישאר שקוע שם חס ושלום, שלא יתגברו עליו מאחר שהם יונקים משם. וזה שאמרו אבותינו זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, כי אז צריכים זהירות ביותר כנ"ל. ועל כן תקנו סמוך למנחה דווקא שלא להתחיל בשום מלאכה ואכילה סמוך לה, פן ישכח להתפלל, כי אז די כך חששו לזה, מאחר שאז דינים שורים, כי החיצונים יונקים מהאמונה כנ"ל. ועל כן גזרו אז גזרות אלו פן ישכח, כי אז צריך זהירות יתרה שלא יתגברו עליו כנ"ל.